Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Efendim merhabalar. Bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 95.0 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk. Bugün programımızda neden bahsedeceğiz? Antik dönem Yunan evleri, belki fırsat kalırsa, vakit kalırsa Roma evlerinden de belki biraz söz ederiz. O evler ve nasıl döşenmişler, içlerinde nasıl eşyalar varmış, belki bunu konuşabiliriz biraz. O dönemin evleri birkaç odadan, hatta bir veya birkaç odadan meydana gelen basit yaşama alanları, oval tabanlı evler var. Bunun haricinde de bir dikdörtgen biçiminde ve böyle bir eksene oturmuş. Dar kenarda da yine böyle bir yarım daire gibi bir bölüm bulunan evler olduğunu da görüyoruz. Daha seyrek olarak da Hellas Miken dönemlerinden başlayarak karşımıza çıkan dikdörtgen planlı megaron tipi denen ve içinde ocak bulunan asıl bir ana mekan var. Ön kısımda bir giriş var. Bir iki sütunla içeri giriliyor. Bir ön mekan bu şekilde oluşturulmuş. İşte buna en basit formuyla megaron deniyor. Megaron çeşitlemeleri tapınak planları oluşturmuştur. Daha büyük ölçekli yapıların planlarını oluşturmuştur. Ve oradan işte bazilikal planlı Hristiyanlık ortaya çıktıktan sonraki dini yapılara kadar da uzanan bir altyapı oluşturuyor megaronlar. Dayanıksız hafif malzemeden inşa ediyorlar bu yapıları. Ahşap, kurutulmuş kerpiç, tuğla da olabiliyor veya balçık örgü kullanıyorlar. Küçük ev modelleri olarak bunlar karşımıza çıkıyor. Oval biçimlenmeli evler taşıyıcı direkler üzerinde bir de bir ek alınlığı olan bacalarıyla üçgen bir çatıya sahip. Dikdörtgen planlı yapıların çatıları bir eğer biçiminde. Düz çatılı evler var. Bunlar da o bulundukları yerin iklim koşullarına göre düşünülmüş, yağmur suyunu toplayacak şekilde biçimleniyorlar. Dönemlere göre de değişiyor tabii. Karşımıza çıkan konut biçimlenmeleri M.Ö. 8. yüzyılın sonuna doğru Atika'da örneğin bulunan bir takım veriler var. Burada hem dikdörtgen, megaron biçimlenmeleri hem de dış duvarı kavisli 20 ev kompleksine rastlıyorlar. Ortalama 12 metrekare gibi küçük bir oturma alanı var. İçeride duvar boyunca böyle üzerine eşyaların konulabileceği taştan bir bank yerleştirilmiş. Anaktoron denilen bir bölüm var. Yerleşmede oturan klan yöneticisine ait makam odası. İki odalı geniş bir mekan var. İşte o liderin oturma, şef mi demeli, lider mi demeli? 22 ila 44 kişiye yetecek kadar oturma bankı, böyle bir absis biçimli bir salona açılıyormuş. Oradan da böyle küçük yuvarlak bir oda ve C biçiminde daha küçük bir mekana geçiliyor. Paylaşabilirsem bunları da Twitter'da paylaşırım yani sizinle elbette. Absisli odanın önünde bir ocak izi tespit etmişler. Şefin yani liderin yerleşmedeki erkeklere belki de konuklarına kurban yemeklerini sunduğu bir yemek salonu olduğunu tahmin ediyorlar. Başka odalar da var. Buralarda da hizmetçilerin kaldığı veya ev eşyalarının konulduğu depolar olarak kullanıldığı tahmin edilmiş. O birçok odalı, aralarında bağlantılı bölümlere ayrılmış ve her mekanın ayrı işleve sahip olduğu türden evin gelişimi dikdörtgen yapı tipinde söz konusu. Çünkü onu çeşitlemelerle geliştirmek daha mümkün. Milattan önce 7. yüzyıldan itibaren de Anadolu ve İonya bölgelerinde prostası olan dikdörtgen yapılar var. Ön mekan, o prostas dediğimiz şey. Prostas veya pastas. Buralarda görünen o eski megaronun ve yanlarındaki diğer dikdörtgen odalarıyla birlikte bir avluya bakan yapı tarzı gözlemleniyor. Başka bir şemaya kıta Yunanistan'da rastlıyorlar. Enine bir koridor, işte pastas, birbirine bağlıyor. Sıra halinde dikdörtgen odalar var ve diğer yanlardaki odalarla bir avluya açılıyor. Dikdörtgen bir mekanın yanlarında başka iki tane dikdörtgen odayla birlikte doğrudan doğruya bir avluya açılması, o Atika'daki yapılaşmada pek de görülmeyen bir şey. Klasik çağ Yunan evi hakkındaki bilgilerin büyük çoğunluğunu Eolintos şehrindeki kazılardan elde ediyorlar. Milattan sonra 348 yılında tümden tahrip edilmiş ve bir herhangi yeni bir yerleşme yeri yok. O geç dönem yapılarının birçok örnekte olduğu gibi asıl yapıların planlarını açıklayamayacak biçimde değiştirilmiş olması durumu burada söz konusu değil. Bu şehirde yerleşme milattan önce 432'den kısa bir süre önce gerçekleşiyor. Böyle düzenli dik açılı sokak sistemi kurulmuş ve bir plana göre yapılar aynı tipten 10'ar adet konutun oluşturduğu bir insula deniyor bunlara. Roma dönemi konutları, kira evlerinden çok söz etmiştik. İnsulalar o zaman asıl geçmişti. Domus, müstakil tek bir aile evi demek. Onun tersine insula, birçok ailenin birlikte oturduğu bir yapı kompleksi ve burada da ona rastlıyoruz. Sırt sırta dayanmış beşer evlik, ikişer dizi var burada. Yine burada da yan yana dizilen mekanlar var. Genellikle erkeklerin toplantı ve yemek odası olan andronlar. Ocak yeri, ailenin oturma odası olarak oikoslar ve bunları enine birbirine bağlayan, diğer yanıyla da Avrupa'ya açılan, avluya açılan bir koridor, gene pastastan oluşuyor. Sokaktan bir giriş var avluya. Yine başka odalarla, genellikle bunlar depolar, bazen andron da bulunabiliyor bunların arasında, böyle etrafını çevirmiş ve merdiven kalıntıları var pastas yapısı üzerinde. Yatak odası, kadın odalarının da bulunduğu ikinci kat varmış demek ki. Yani bu tip konutların ve biçimlenmelerin bulunduğu kent yapılarına rastlanıyor. Değişik biçimlenmeler var. Mesela yine Atika bölgesinde, Vari'de, Agelos Dağı'nın kuzeyinde kazılar yapıyorlar ve pestas tipli iki adet büyük köylü evi çıkarmışlar ortaya. Yunan köylü evlerinde çok sık görülen çok katlı bir kule varmış bu Vari'dakinde. Atina'da daha pahalı görünen evler var. O zaman bir takım metinlerde yazılı olan o klasik çağ Atina konut mahallelerinin o çok basit yapılaşmalardan meydana geldiğini ve bunların önünde tapınak ve resmi binaların bütün görkemleriyle kendilerini gösterdiklerini anlatan o kaynaklardan daha farklı biçimlenmeler karşımıza çıkmış oluyor tabii. Bir de elbette bu evlerde kimler yaşıyor? Efendim işte bakıyorsunuz Helenistik dönemin prens sarayları türünde bir yapılar var. Bazı kazılarda onlar karşımıza çıkıyor veya kent soylu evleri var, işte köylü evleri falan. Yani çok farklı örneklere rastlamak mümkün. Ayrıca Yunan şehir evleri öyle sebze meyve bahçelerine, süs bahçelerine sahip değil. İç avlularında herhangi bir ağaç veya bitkinin varlığına işaret eden bir ipucu da yok. O yazılı kaynaklarda sözü geçen bahçeler, şehir yerleşiminin dışında bireysel topraklar ya da köy evleri bölgesinde varmış daha çok. Yani o Olintos'ta birkaç saksı bulunmuş. Bunlardan yola çıkarak da şehir evlerinde yeşillik olarak küçük saksı bitkileri yetiştirdikleri düşünülüyor. Evlerde sadece evin sahibinin ailesi oturmuyor. Müstakil tek aile evleriyle içinde birçok ailenin genelde kirayla oturduğu çok katlı evler. Yani iki ayrı biçimlenme var. Zaten de farklı olarak isimlendirilmiş bunlar. Kiralayabiliyorsunuz. Kira evinde oturmak klasik çağ Atina'sında doğal bir alışkanlık olarak karşımıza çıkıyor. Bir kere şehirde yaşayan yabancılar taşınmaz mal sahibi olamıyorlar. Ev satın almaları yasak. Dolayısıyla da bu sebeple muhtemelen ev kiralıyorlar. Çünkü o vatandaşlık kavramından çok başka programlarda konuşmuştuk. Dolayısıyla sıkı kurallar uyguluyorlar ve farklı statüde kişiler farklı şeyler yapabiliyorlar. Demek ki ev satın alabilmek de bunlardan bir tanesi. Mesela yine antik çağ Yunanistan'ında yerleşik olarak yaşayan fakat hiçbir politik hakka sahip olmayan bir yabancı topluluk var. 10 bin kişiden oluşuyor bu. Buradan hani bir hesap yapmaya da kalkışırsak M.Ö. 4. yüzyıl sonunda Atina'da askerlik çağına gelmiş 10 bin metoikos diye tanımlanıyor. Bir de ev sahibi olmayan yoksul Atina yurttaşları hesaba katılmasa bile sadece bu büyük yabancı grubu için yeterli sayıda kiralık konut bulmak gerekiyor. Ev kiralarının ne kadar olduğu ve bunun yıllık gelirdeki payıyla ilgili sorulara Delos'ta bulunan M.Ö. 4. yüzyıla tarihlenmiş bir yazıtta rastlanıyor. 4. yüzyıl biliyorsunuz veya bilmiyorsanız da M.Ö. 5. yüzyıl Perikles çağı ve o Delos ligi, savaşlar, çok acayip şeylerin olduğu bir yüzyıl, M.Ö. 5. yüzyıl. Ama bu yazıt M.Ö. 4. yüzyılda ele geçmiş. Buna göre yıllık kazancı 1260 drahmi olan bir mimar ayrıca 120 drahmi kira yardımı alıyormuş. Ve kira yardımı tüm gelirin yaklaşık işte %10'una denk. Ama şimdi o 1260 drahmi bugünün parasıyla, yani onları çok da bir söyleyemeyeceğim size. Bir müzik arası verelim, ondan sonra devam ederim. Efendim, Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Ve antik dönem Yunan konutlarının özelliklerinden söz ediyorduk. Bu biçimlenmeden söz ettik. Biraz da o döşemelerden söz etmek istiyorum. Nasıl döşeniyordu bu evler? Evlerin içinden, yani kazıyorlar ve oradan bu bilgiler ulaşılıyor ya, kazılarda, arkeolojik kazılarda elde edilen bulgular içinde ele geçen döşeme eşyası çok az. Ve bugün güne kıyasla da kalıcı olmayan maddelerden yapılmış. Buna rağmen örneğin eski İzmir'de M.Ö. 6. yüzyılın ilk yarısına ait bir evde pişmiş topraktan ve içinde oturularak yıkanılabilecek türden bir banyo küveti bulunmuş. Daha sonraki dönemlerde evlerde ayrı bir banyo odasının varlığını gösteren buluntular var. Oturaklı banyo küvetleri, vücut temizliği için yüksek bir ayak üzerine böyle oturan büyük yayvan formlu kaplar kullanıyorlarmış. Sadece mermer ve terakota olarak özgün haliyle evlerde bulundurdukları için değil, aynı zamanda birçok vazo resimlerinden de bunlara rastlıyoruz. İnsanlar evin dışında üstü kapalı çeşmelerde yıkanıyorlarmış. Havada müsaitse ne kadar güzel bir şey, bahçede çeşmelerin altında yıkanmak çok büyük bir keyif olsa gerek. Ya da neyse, ben şimdi yazımı özledik, nedir bilemiyorum. Denizden gelip bahçede hortumun altına girmek kadar keyifli bir şey yok. Şimdi belki onlar için çok da keyifli bir şey değildi, hava durumuyla da alakalı olarak. Bir de su var mı, ne kadar su var? O bölgedeki su varlığının derecesiyle yakından ilgili. Mesela akarsu kaynaklarından yararlanabileceklerse eğer, Atina'da kadınların ve hizmetçi kızların evin ihtiyacı için su almaya gittikleri çeşme binaları inşa ediyorlarmış. Kuraklığın yoğun olduğu, su sıkıntısının çekildiği bölgeler var. Mesela Delos böyle bir yer olarak anlatılır. İnsanlar yağmur ve yeraltı sularını sarnıçlarda topluyorlar. Her evin altında hemen hemen bir kendi sarnıçları olurmuş. Milattan önce 4. yüzyılda bazı evlerde doğrudan dışarıdan su getirilmesi için tesisatlar kurmuşlar. İlk bölümde anlattığımız Atika'daki köy evinde mesela böyle bir şeye rastlamışlar. Bir tuvalet yeri de var. Mesela ondan önceki dönemlerdeki evlerde tuvalet biçimlenmesine rastlamıyorlar. Oturak kullanıyorlarmış. Ondan sonra da bu oturakta biriken işte dışkıyı falan neyse sokağa boşaltıyorlarmış. Geç dönem Roma yapılarında olduğu gibi yerli ocaklar yokmuş bu evlerde. Odaların hipokast tesisatından söz ediliyor. Odaların bu şekilde ısıtlamadığı da söylenir. Yani sıcak hava boruları veya künkler yerden veya duvarlardan odanın içine veriliyor ve bu şekilde ısıtılıyor. Bunu Yunan konutlarında bulamıyorsunuz ama Roma'da var. İnsanlar ısınmak, yemek pişirmek ve yemeği ısıtmak için taşınabilir maltız kullanmak zorundalar. Soğuğa karşı en dayanıklı korunma sıcak tutan kalın giysiler. Ocak evi denilen yerler var. Ocak ateşi erkeklerin ısınmasını sağlıyormuş. O ocak evleri yerleşme içerisindeki evlerden ayrı kurgulanmış. İçlerinde bir ocak var ve o ocağın etrafında çepeçevre peykeler yerleştirmişler. Tabii birçok kazı yapılıyor. Erkeklerin kurban yemeği için bir araya geldikleri erkek evleri olduğu sonucuna varmışlar. Bu biçimlenmelerin o kültür yapısı içerisinde dinsel kült uygulamaları var ve yaşamdaki bazı pratik ihtiyaçların doğrultusunda yapılmış biçimlenmeler. Tabii o alışkanlıklarla, yaşam biçimiyle yapılarda biçimleniyor. Onun haricinde böyle ahşap, hani ev içerisinde mobilya var mıydı, ne vardı, bunlar pek bilinmiyor çünkü hiçbir şey günümüze kalmamış. Vazo resimleri karşımıza çıkıyor. Yani işte o vazolarda ne için kullanılıyorsa onu tahmin edebiliyorsun ama konusu içerisinde, yapıların içerisinde mobilya dediğin zaman mesela yatak veya koltuk görevine yüklenmiş bir mobilya biliniyor. Yemekte kadın oturuyor ama erkek uzanıyor mesela bu yatağa. Uzun dikdörtgen çerçevesi var. Yani dört ayağı var. Yastık ve örtüyü tutacak örgülü bir kuşaktan oluşuyor. Ve o vazoların üzerindeki resimlerden bunları görüyoruz. Tornayla oyulmuş, enine kesiti, yuvarlak olanlar, görkemli işlemeleri, yassı bir ahşaba oyulmuş olanlar, iki çeşit. Yani işte yatacaklar illaki bu adamlar, yemek yiyecekler, yatacaklar. Çeşitli düzenlemeler var. Mesela bir ziyafette o görsel tasvirlerde yer aldığı gibi mutlaka 3 yatak olması, yani sedir mi diyelim ne diyelim, zorunlu değilmiş. Kazısı yapılan evlerin andronlarında çoğunlukla 3 yataktan fazlasının bulunduğu görülmüş. O yemek sırasında yatakların önünde, yani sedirlerin önünde, ama yatacaklar yani bunun için kullanıyor. Kadınlar oturuyor da erkekler yatıyor. Yemek bulunan masa, trapeza deniyor bunlara ve çoğunlukla da 3 ayaklı, bazen de daha sağlam olsun diye 4 ayaklı yapmışlar bunları. Masa altında üzerine ayakkabı bırakılan küçük bir tabure yer alırmış ve aynı zamanda da ayak taburesi olarak kullanılıyor. O trapezaları çoğunlukla yuvarlak yapmışlar farklı dönemlerde. O ayaklarına hayvan bacağı şekilleri verilmiş. Andron'un döşemesini oluşturuyor. Yani Yunanlılar bu biçimlerde oturma gereçlerine sahipler. Arkalıksız, dört ayaklı, az çok böyle kübik bir iskemle denilebilecek ve kol dayayacak yeri olmayan ve açılıp kapanır bir iskemle. Demek ki o açılıp kapanır iskemlelerin geçmişi ta nerelere gidiyormuş. Arkalıksız, dört ayaklı dedim mi? Yani kollar için desteği olan fakat ev sahnelerinde çok ender olarak betimlenen, oturmalık olarak kökeni tanrı heykellerine, hükümdarlara dayanan koltuk, tronos deniyor buna da. Çift kapılı elbise veya mutfak dolaplarını da Yunanlılar Roma dönemine kadar bilmiyorlarmış. Zemin üzerinde hani iki kapılı bildiğiniz dolap işte. O elbiseler katlanıyor ve kapağı tepeden devrilerek kapanan bir sandığa konuyor. Üstten hani kapatılan sandıklar yok mu ki sandıklar çok yakın zamana kadar kullanılmaya devam etti. Birden fazla kapağı olan, çeşitli bölümleri bulunan sandıklar var. Kibotoslar çok farklı büyüklükte, kadınların küçük takı çekmecesi kadar bile olabiliyor. Yemek takımları, aletler açık raflarda duruyor ya da merdiven tarzındaki bir tezgaha konuluyor. Yemek takımları için farklı var. Yani bildiğiniz bugünkü evlerde olduğu şekliyle aslında o düzen bu devirde, o devirlerde karşımıza, bu devir derken o devir kastediyorum. O yemek takımlarının ikişer ikişer simetrik ve düzenli bir şekilde raflara yerleştirilmesine büyük önem verildiği anlaşılıyor o betimlemelerden. O dönemin kadınları da demek ki çok titiz davranıyorlardı. O vazolardaki betimlemelerden öğreniyoruz dedim ya, yani bugünkü kadar dolu eşya yok evlerin içerisinde fakat konfor var. O konfora düşkünlük zaten adamların ikide bir devrilip yemek yemesinden de anlaşılıyor. Zaten biliyoruz ne kadar, şimdi bakmayın böyle söylediğime de, hani özellikle Roma devrinde ne kadar keyif düşkünü olduklarını zaten biliyoruz. Yastıklar, örtüler, halılar da varmış. O vazo resimlerinden bunları görüyoruz. Mesela ve isimleri de var. Hani kumaştan yapılmış bazı tekstil eşyalarının isimlerine rastlanabiliyor o dönemde elde edilen yazıtlarda. Nefalon, yastık veya döşeye verilen isim. Pamuktan, ketenden veya deriden yapılabilen bir baş yastığı tarif ediliyor mesela. Tapes geçiyor, bir örtü yine, o sedirler dedim ya, o sedirler için ve aynı zamanda da yer halısı olarak kullanılabiliyorlarmış. Olağan durumlarda pamuktan bir halı yerine basit olarak samandan veya saz kamışından yapılmış daha az değerli minderler kullanıyorlar. Mesela denir ki milattan önce 5. yüzyıla tarihlenen bir İskit mezarında bulunmuş bir halı parçasından anlıyorlar ki doğuda çok yüksek bir halı sanatı gelişmiş bu dönemde. Yunan evlerinde çakıl taşı mozaiklerinden oluşturulmuş desenler var. O doğudaki halıların bir taklidi veya onların bir uyarlaması olduğunu da düşünüyorlar. Oldukça büyük bir mekanın içini bölümlere ayırmak üzere kapı yerine bazen karışık renkli, egzotik desenlerle süslü perdeler kullanmışlar. Ve o evlerin döşenmesine birçok araç gereç sağlıyor. Ve evin maddi durumuna göre, içinde yaşayanların statüsüne göre de bu eşyalar değişebiliyor. Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşça kalın.